الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة مكي سورة دي کله چې یو سورت شروع کیږي نو په هغې کې پنځه خبرې پیژندل ضروري دي. اوله خبره ربط د سورت د ماقبل سره، دویمه خبره دعوه د سورت، مین مسله مرکزی مسله په دې سورت کې کومه بیانیږي، او درېمه خبره خلاصه د سورت او تقسیم د صورت مضامین ہوتا، او بل حل د مشکلات د صورت، او پنځمه خبره امتیازات د صورت. کله چې دا خبرې زده کړلې شي نو د صورت په هم دپاره دا ډېرې زیاتې ضروري دي. دا سورۃ الفاتحه ربط د ما قبل سره نشته دی، ځکه مخکې ردینا مخکې یو سورت نشته دی نو ربط یې څنګه ویلی شي. دویمه خبره دعوه د سورت، یعنی مرکزی مسله په دې سورت کې کومه بیانیږي، هغه مسله د توحید د الله تعالی ده په عنوان د حمد دی، حمد سره الحمدلله، یعنی ټول صفات د اولوهیت ثابت دی د الله تعالی د پاره چې بل چا کې نشي موندلی کېدلی، صفات د اولوهیت ستاینې د خدای تو. خلاصه د سورت په اعتبار د مضامینو سره، اول دعوه بیانیږي د توحید په عنوان د حمد سره الحمدلله، بیا په دې باندې درې دلائل ذکر کی، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، درې دلائل فی بیانی. دریم خبره بیا سمرا دلائل و بیانی کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالی چی تر رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین، نستا عبادت کو منگا استان امداد وارو. سلورم خبر تعلیم الدعاء، اهدنا الصراط المستقیم، دیتوی تعلیم دعا. او پنځم خبر بیان د فرق سلاسو، دری ډلې بیانیږي، منعوم علیهم مغضوب علیهم او ضالین، دا دری ډلې بیانیږي. کله چې یو سورت شروع کیږي نو د هغې په ابتدا کې لیکلي دا سورت یا مکی دی او یا مدنی دی. د دې سورت په ابتدا کې لیکلي دي سورۃ الفاتحه مکیه، سورۃ الفاتحه دا مکی سورت دی. مکی سورت څه ته وایي او مدنی سورت څه ته وایي؟ مختصر ډول باندې دغه زده کوي، ډېر اقوال مبصرینو په دې کې بیان کړي دي، خو لیکن د ټولو نه بهترین قول پکې دا دی، مکی سورت هغې ته وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی، که دا په مکه کې نازل شوی یا که بل ځای کې نازل شوی، هر ځای کې چې یو، خو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه کم سورتونه مخکې نازل شوی دي نو هغې ته مکی سورتونه وای. او کوم سورتونه چې د هجرت نه وروسته نازل شوی دی هغه که په هر ځای کې دي نو هغې ته مدنی سورتونه وای. د مدنی او د مکی سورتونو فرق هغه څه دی؟ تقریبا علماء کرامو لس فرقونه دا بیان کړی دي. په مکی سورتونو کې لفظ د کلا په نسبې اخیر کې راغلی دی درې دېرش کره ته. مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې دا لیکلي دي. په نسبې اخیر د قرآن کریم کې لفظ د کلا راغلی دی درې دېرش کره ته په مکی سورتونو کې. په مدنی سورتونو کې لفظ د کلا نشته دی. دویم، سجدی په مکی سورتونو کې شته دی د مسلک حنفی مطابق. په مدنی سورتونو کې صرف په سورۃ الحج کې سجده ده، په نورو کې نشته دی. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی. د آدم علیه الصلاۃ والسلام او د ابلیس علیه اللعنت واقعه دا په مکی سورتونو کې ده. په مدنی سورتونو کې صرف په سورۃ البقره کې دا واقعه راغلی ده او بس. پنځم فرق دا دی، څلورم، په مکی سورتونو کې د جهاد ذکر نشته دی او په مدنی سورتونو کې د جهاد مسله زیاته بیانیږي. پنځم فرق دا دی، مکی سورتونو کې د منافقانو ذکر نشته دی او په مدنی سورتونو کې د منافقانو قباحتونه او صاف داغې زیات بیانیږي. شپږم، دا په مکی سورتونو کې خطاب کیږي په یا ایها الناس سره او په مدنی سورتونو کې خطاب کیږي په یا ایها الذین آمنو سره. خدا فرق هم اکثری دی او غالبا دغه سیده. امام قرطبی رحمت الله علیه د سورۃ البقره یوشتم آیات په تفسیر کې دا لیکلی دی: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یوشتم آیات کې هغه وی امام قرطبی رحمت الله علیه. سورۃ البقره دا مدنی سورۃ دی او هلته کې یا ایها الناس ذکر شوی دی. نو دا کومه قاعده چې مفسرینو بیان کړی ده نو دا اکثری ده، غالبا دغه سی کیږي، دا قاعده کلی نه ده. نور هم ډیر فرقونه دا بیان شوی دي. مکی سورتونه اکثر دا واړه واړه دي او مدنی سورتونه هغه اوږده اوږده دي. بل فرق دا دی، مکی سورتونو کې مقابله د مشرکینو سره زیاته ده او مدنی سورتونو کې منافقانو سره او د اهل کتابو سره، یهود او د نصاراو سره، داغی سره زیاته مقابله ده. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه داغی پوره تفصیلات دا بیان کړی دي، دغسې امام قرطبی رحمت الله علیه او شیخ د شاپور رحمه الله په نصر المرجان کې هم داغی پوره تفصیلات دا بیان کړی دي. د مدنی سورتونو تعداد ویشته، ویش سورتونه په قرآن کریم کې مدنی دي او د ویش سورتونو نه علاوه نور مکی سورتونه دي. منازل العرفان د غلی کلی دي. دا اولنۍ خبره شوله چې مدنی سورت کمی ته ویل کیږي او مکی سورت کمی ته ویل کیږي. دا زده کول ضروری دي او دا لازمی خبره ده. دا غي مختصر تفسیر او داغی وضاحت تاسو ته وکړلی شو.